Radio 1. 8 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Informateur Plasterk heeft contact gehad met NEC-leider Omtzigt, die niet meer mee onderhandelt. Gisteren hadden ze elkaar een uur aan de telefoon, zei Plasterk. De informateur werkt nu aan zijn verslag en stuurt dat maandag naar de Tweede Kamer. Eerst mogen de vier partijen daar nog naar kijken. Er zijn op korte termijn duizenden opvangplekken voor asielzoekers nodig. Daarom roept demissionair staatssecretaris Van den Burg provincies op daarnaar op zoek te gaan. Hij zegt binnen een maand ruim 5000 opvangplekken nodig te hebben. Het is de zoveelste oproep. Begin deze maand werd de spreidingswet ingevoerd, maar gemeenten kunnen pas vanaf november gedwongen worden asielzoekers op te vangen. De politie heeft in een huis in Almere een enorme hoeveelheid contant geld gevonden. Het ging volgens de politie om 8 miljoen euro. In het huis werd ook ruim 200 kilo drugs gevonden en een kostbaar horloge. Het klokje heeft volgens de politie een waarde van ongeveer 500.000 euro. In het huis hield de politie twee mannen aan. Zij zitten vast. Van baboe-bakfietsen breekt geregeld het frame doormidden. En de Voedsel- en Warenautoriteit doet daar onderzoek naar. Dat meldt RTL Nieuws. Volgens oud-medewerkers gebeurt dat geregeld bij bepaalde modellen. Baboe zelf denkt dat er niet zoveel aan de hand is. Er zouden in 2 jaar tijd op ruim 50.000 bakfietsen minder dan 20 meldingen zijn binnengekomen. Politici van een radicaal-rechtse partij in Duitsland zijn niet welkom op een filmfestival in Berlijn. Het gaat om 5 leden van de Alternatieven voor Duitsland die in eerste instantie een uitnodiging kregen voor de opening. De organisatie heeft besloten dat ze toch niet meer mogen komen na een bijeenkomst van die partij, waarbij gesproken werd over een plan miljoenen vluchtelingen Duitsland uit te zetten. Het weer, vanavond en vannacht een enkele bui met een graad of 9. Morgen grijs en voor het grootste deel droog. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis. Nu in Museum Gouda. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Allemaal in het Concertgebouw. Ook meesterwerken van Tchaikovsky. Op 5 en 6 maart leidt Andries Nelsons het Gewandhausorkester Leipzig in onder andere de 5e symfonie, de 6e symfonie en het vioolconcert. Bestel op concertgebouw.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. NPO Radio 1. NTR Bound. De binnenvaart bewijst, vervoeren kan emissieloos. Jouw nieuws, jouw verhaal. Ashwet El Miloudi. Je luistert naar 5 dagen vanuit Delfzijl. Onze gele Radio 1-bus is geparkeerd op de kade naast het schoonste binnenvaartschip ter wereld. Deze hele week bespreken we de uitdagingen waarmee de binnenvaart geconfronteerd wordt. Denk aan verslechterde infrastructuur, personeelstekorten, een tekort aan lichtplaatsen en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Wat het laatste punt betreft is binnenvaartschipper Harm Lenten al heel erg lekker bezig. Welkom Harm. Dankjewel. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst voetbal met Jan-Vincent van Zuiden. Hij zit bij RKC Waalwijk tegen NEC. En ik begreep in carnavalssferen. Dat mag je wel zeggen, Eschewet. Goedenavond vanuit Schoenlappersland, want zo heet Waalwijk in deze periode. En ze spelen vanavond tegen Knotsenburg. Dat is dan weer de bijnaam van Nijmegen. RKC NEC vanavond in carnavalssfeer gehuld. Het werd volop carnavalsmuziek gedraaid. RKC speelt ook voor het vijfde jaar op rij in een speciaal carnavalsshirt. Met geel, rood, blauw blokjes, wiebertjes vormen zijn het eigenlijk. Met allerlei figuren erop die met carnaval te maken hebben. Een pul bier en een muts van Prins Carnaval, nou noem maar op. Maar ja, goed, het is allemaal leuk en aardig. Maar er moeten punten komen voor RKC. Want ze staan in degradatienood op de 16e plaats. Ze moeten echt snel punten pakken om daar een beetje vandaan te komen. En dan speel je tegen NEC. Dat is vol vertrouwen. Het haalde deze week de halve finales van de beker. En het staat zevende in de Eredivisie. Ja, dat zal dus een lastige opgave worden voor RKC. Maar een van de dingen die ook op dat shirt staat, Aschemar Verut God. Dat is het motto een beetje. Nou, daar kunnen ze zich bij de binnenvaart wel in vinden, denk ik, Eschewet. Dankjewel, Jan-Vincent van Zuiden bij RKC Waalwijk tegen NEC. Ja, je komt straks bij ons terug. Een beter milieu begint bij jezelf. Dat hoorde ik in de jaren 90 vaak voorbij komen. Maar het is inmiddels volgens mij een beter milieu begint bij Harm Lente. Ja. Want Harm, jij vaart met het eerste emissieloze schip ter wereld. Dat klopt. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Hoe is dat ontstaan? Uiteindelijk werd het gevraagd. Ik vaar al sinds 2005 voor Nobian. Zout, vroeger Axo Nobel. Zout voor de grondstof van de chloorfabriek in Rotterdam. Groot chemieconcern, hè? Correct. Die zich vooral bezighouden met zout omzetten in chloor. Precies dat. En zij houden waterstof over in hun processen. Op een gegeven moment is er bedacht, joh, kunnen we die waterstof niet gebruiken om een vrachtschip mee aan te drijven? Ja, want jij zegt, het is me ooit gevraagd, maar zo'n ingewikkelde en langdurige missie, dat moet je ook echt willen. Dat moet je heel graag willen. Waarom wilde jij dit? Ja, ik wilde de wereld groener, schoner achterlaten dan we nu zijn, zeg maar. Ik wilde vooral ook voor mijn kinderen een schone wereld achterlaten. Ja, want je hebt twee dochters, hè? Ja, drie eigenlijk. Drie inmiddels, zo. Ja, ja, ja. Oh, je hebt nog een klein dochter van twee jaar oud, geloof ik. Precies, Louise, ja. Je vertelde net, die gelooft nog in Sinterklaas. Zo heb ik dat onthouden. Ja. Hoe reageerde die op deze missie? Ja, ze vindt het mooi. Papa bouwt een nieuw schip. Maar ondertussen weten ze wat meer van en zijn ze super trots waar ik mee bezig ben. En zijn ze super trots dat jij de wereld straks een stukje schoner achterlaat? Ja, vooral dat. Ja, schoner. Maar ze werden pas echt trots toen je een telefoontje kreeg van het klokhuis, hè? Ja, ja, ja. Dan, als het klokhuis belt, dan doe je mee. We hebben Willem-Alexander aan boord gehad. En ja, oh ja, leuk, Willem-Alexander. Maar Klokkenhuis, wauw, dan zijn ze helemaal zat te trillen. Ja, Willem-Alexander, de koning, die kwam langs in Duisburg. Hè. Oftewel, er is veel aandacht voor jouw schip. Het eerste emissieloze binnenvaartschip ter wereld. Wat houdt het precies in? Hoe wordt jouw schip aangedreven? Wij gebruiken waterstof in een brandstofcelsysteem. Ik maak het even een beetje visueel. Hè? Dus jij hebt op het schip een aantal containers staan. Ja. En in die containers zit waterstof. Waterstof onder hoge druk. En we gebruiken dus die waterstof en zuurstof uit de buitenlucht. Dat voeg je bij elkaar en dat valt terug naar water. En in dat proces komt elektrische energie vrij. Ja, want ik heb H2O is water, hè? Ja. Dan is de H2, geloof ik, waterstof. Ja. Een O is oxygen, dat is zuurstof. Precies, ja. En als dat bij elkaar komt, dit moet jij eigenlijk uitleggen. Ja, als het bij elkaar komt, dan blijft er meer elektronen over. En de pure energie, pure elektrische energie ontstaat er. Als de water en zuurstof, waterstof en zuurstof bij elkaar water vormen, pure elektrische energie. En die elektrische energie gebruik ik om de schroef aan te drijven met een elektromotor. Ja, dan wordt het ineens heel simpel. Ja. En heel duidelijk. Je houdt een restproduct over. En wat is dat restproduct in dit geval? Water. Nou, hoe groen wil je het hebben? Ja, groener kan het niet. Ja, want hoe zit dat met de volledige productieketen van dit schip? Hoe groen is de hele keten? In principe, het staal is ook weer, kan zo weer gesmolten worden en overnieuw gebruikt. De materialen worden inderdaad ook zo goed mogelijk geproduceerd. Maar de waterstof bijvoorbeeld is eigenlijk een afvalstroom van de productieprocessen van Nobian. Ja, want Nobian zit hier aan de overkant, hè? Ja. Daar wordt dus zout omgezet in chloor. Ja. En bij dat proces komt waterstof vrij. Ja, als bijproduct, als afval. Oorspronkelijk werd het gewoon afgefakkeld. En nu wordt het gebruikt om mijn schip aan te drijven. En daarmee vaar jij straks naar Rotterdam. Maar ik begreep wel dat er in jouw batterijen lithium zitten. Ja. Dat is minder groen, geloof ik. Nou ja, goed. Stapje voor stapje. Ja. Maar daardoor kunnen we wel de waterstof efficiënter gebruiken. Ja. En zoals nu ook, een diesel aangedreven schip, we liggen nu hier voor de kade. Een diesel aangedreven schip zou een dieselmotortje hebben draaien voor de stroomvoorziening. Wij liggen nu alleen op accu's. Ja, ja, gewoon volledig op batterij zou je kunnen zeggen. Wat is de actieradius van dit schip? Circa 500 kilometer. 500 kilometer. Dus dat is? Delfzijl, Rotterdam en weer terug. Ja, heen en weer. Wat zijn los van geen uitstoot en dus emissieloos zijn verder grote verschillen met andere niet-emissievrije schepen? Het grootste verschil. Het zijn stiller. We zijn stiller, efficiënter. Maar het heeft ook wel meer ruimte gekost om de installatie aan boord te zetten. Dat is dus een nadeel, hè? Ja. Dus, want je hebt die ruimte nodig, want ik zag het net, hè? Gigantische containers. Ja. Ja. Vooral ook wat het verschil is, gewoon zero, geen emissie. Hè? Geen geluid, geen emissie. Ik begrijp heel goed dat je dat nog even benadrukt, want dat is niet zomaar iets, hè? Emissieloos varen, dat is uniek, toch, in de wereld? Dat is zeer uniek, ja. Sommige in laboratoriumopstellingen gedaan, dat soort dingen, maar niet in de praktijk. En wij gaan het gewoon in de praktijk uitvoeren. Echt zout vervoeren met een binnenvaartschip, 100% emissievrij. Het is toch ergens ook wel bizar dat anno 2024 jij de eerste ter wereld bent. Wie had dat gedacht? Ja, mijn opa die verkocht nog brandstoffen aan de binnenvaart met een oliebootje. En nu, zou die werkloos zijn zometeen? Dat is een ander onderwerp. Ja, maar het is dus knap en uniek wat jij doet. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, het gaat toch best wel traag wereldwijd gezien. Ja, maar. Hoe lang bestaan er al elektrische auto's? Dat klopt, al lang. Ja. Het schijnt dat er vrij lang geleden al waterstofauto's zijn geweest. Maar die techniek is niet doorgegaan, omdat benzine makkelijker te produceren was waarschijnlijk. En merk jij nu in jouw wereldje dat mensen een voorbeeld aan jou nemen? Er wordt heel goed gevolgd. Mensen letten op mij. De binnenvaart ziet van, joh, wat doet Lente, wat gebeurt daar? Echt wel veel belangstelling voor. Dat er belangstelling is, maar niet per se meteen actie wordt ondernomen, zou te maken kunnen hebben met het prijskaartje. Hè? Want wat heeft dit schip gekost? 10 miljoen. 10 miljoen euro? Ja. Zo. Ja. Dat is geen monopoliegeld, hè? Dat is geen monopoliegeld, nee. Hoe heb je dat gefinancierd? Eigen kapitaal en de bank en een groot gedeelte ook subsidie. Hoor. Ja, wat voor gedeelte moet ik aan denken? Ruim 4 miljoen. 4 miljoen euro subsidie. Ja, ja. En de rest is dus van de bank en eigen kapitaal. Maar van de bank betekent dus ook rentelasten. Oftewel, je moet omzet maken om aflossingen en rente, zeker. Ja. Om de kosten te dekken. Ja. Lukt dat? Jawel, daar hebben we goede afspraken over gemaakt. Met Nobian en de NPSC, de coöperatie waar ik bij aangesloten ben, hebben een transportovereenkomst voor 10 jaar getekend. Maar dat is een soort zekerheid ook voor de bank, dat er wel al die tijd omzet is. Ik zou zeggen, dat is niet voor veel schippers weggelegd, hè? Een schip van 10 miljoen. Wat kun je wel doen als je geen 10 miljoen hebt, maar wel heel graag wil vergroenen? Ja, dan zijn toch wel de opties wat beperkter. Maar beetje bij beetje. Daarom doen wij dit ook als pilotproject. We willen resultaten delen, zodat andere binnenvaartondernemers makkelijker die keuze kunnen maken. Wat is voor mij de beste optie? In dit geval doen we dit de dure manier. We willen dat zo meteen is de bedoeling dat dit soort systemen goedkoper op de markt worden, efficiënter. uiteindelijk moet je een binnenvaartondernemer een gefundeerde keuze kunnen maken. Om welke keuze en welke aandrijving, welke soort vergroening is voor mij de beste manier. Ja, dus iedereen moet naar zichzelf kijken en voor zichzelf een afweging maken van wat werkt voor mij en wat niet. Maar wel gefundeerd. Je moet wel de gegevens hebben die niet iedereen deelt, zeg maar. Dus dat maakt het wel eens lastig. Bedoel je daarmee te zeggen, de binnenvaart moet wat opener worden, wat meer informatie met elkaar delen? Ja, niet alleen de binnenvaart, maar ook de bedrijven eromheen. Het is. En ook afhankelijk van je vaargebied. Hè? De vaste route is één ding. De vaart is schip alleen maar op batterijen. Tussen Alphen en Moerdijk. De vaart, wij doen dit. Op andere route, andere ideeën. Ja. Ook als je geen 10 miljoen euro hebt, kun je nog wel vergroenen. Heb je iets met carnaval trouwens? Ik woon boven de rivieren. Zullen we checken hoe het met Jan Vincent van Zuiden gaat? Dat bij mag, ja. RKC Waalwijk tegen NEC. Nou, hier is het eerste feestje al gevierd hoor. Want RKC is na 6 minuten op een 1-0 voorsprong gekomen door David Min. Dat is de spits van RKC, omdat Michiel Kramer geblesseerd is, de topscorer. Nu wordt trouwens David Min tegen zijn benen geschopt door Sandler. Dit zou nog wel eens een VAR-moment kunnen worden met een penalty als gevolg voor RKC. Maar dat is even afwachten nog. Voorlopig leidt RKC dus door een doelpunt van Min. Hij stond op de goede plek na een vrije trap van Aaron Meijers. En dat is een mooie opsteker voor de ploeg van Henk Vreese, die de punten dus hard kan gebruiken in de strijd tegen degradatie. En wellicht komt er zo dadelijk een penalty. We gaan het meemaken. RKC staat in ieder geval met 1-0 voor tegen NEC. Dankjewel Jan Vincent van Zuiden. Nou, ik stelde je net de vraag, wat kun je doen als je geen 10 miljoen euro hebt liggen, hè, want dat heeft jouw schip gekost, maar je wel wilt vergroenen. Onze verslaggever Myrthe van der Drift stapt aan boord bij Wijnand Volkert, binnenvaartschipper op een middelgroot schip. Hij ligt in het Noordzeekanaal. Hij ligt te wachten op een lading van Tata Steel. Ik zie een gele en een blauwe vlag bij jou op de punt van het schip. Ja, de gele vlag is van de PTC. Ik vind het belangrijk om te zeggen, ik ben daar lid van. Ik ben er ook enthousiast lid van. Maar alles wat ik hier in de microfoon zeg, dat is op persoonlijke titel. Ik wil wel vragen of je schoenen uit te doen. Dat is wel de gewoonte in de binnenvaart. Kan ik ze hier laten staan? Ja, dit is te sturen. Dus we liggen nu op nieuwe lading te wachten. En net ten oosten van die haven zie je een haveningang. En dat is de Derde Rijks Binnenhaven. En daar doen we meestal dan staal laden. En jullie doen het samen, familiebedrijf. Waarom ben je geïnteresseerd in die vergroening? Je ontkomt er niet aan. Je kan er niet je hoofd voor in het zand steken. Het komt van alle kanten natuurlijk op je af. Zowel vanuit regelgeving, vanuit klanten. En wat hebben jullie al gedaan? Het schip is 50 jaar oud. Dus klein dingetje. We hebben vorig jaar zonnepanelen gelegd. We hebben nieuwe accu's, een accupakket over het hele schip. LED-verlichting aangelegd. Zodat je wat minder met je generator hoeft te draaien. Dus. Nee, ja, goed. Je kan hier naar buiten stappen. Kan ook hoor. Stap iemand op. Ik kan hierop staan. Ja, hoor, kan erop staan. Oh ja, hier liggen de zonnepanelen op het dak van de stuurhut. Wij hebben twee ruimen van 25,5 meter. Ja, nu zijn ze leeg. Nu zijn ze leeg. Hallo, dat hoor je ook. En in ons geval kan er maximaal 1600 ton kan erin. Dus we kijken nu van boven naar beneden en je ziet goten, moet ik het zo noemen? Ja, goten. De officiële naam is Connected Coil Carrier. Zodat die lading, die rollen staal niet gaan bewegen. Vroeger deden we dat met hout en keggen. En nou ja, dit is dan ontwikkeld om stuwhout te besparen, zeg maar. Dus het is duurzamer, want dan hoef je niet steeds dat hout. Voor deze lading is dit duurzamer. Hier zijn weer de machinekamers. Wat wij ook al jaren hebben, zeg maar. Dat is een warmtewisselaar. Dus dan, als wij varen, dan zet ik deze twee kranen open. En dan gaat dat gewoon naar de centrale verwarming. Doe ik met het koelwater van de motor doen we de woning verwarmen. Dat doen we ook al 20 jaar. zijn de kleine winstjes die je daarop boekt. Dus al die kleine dingen, die heb je allemaal al gedaan. Als dit schip nou emissieloos zou moeten zijn, Zou dat kunnen? Nee, dan moet je investeringen gaan doen die misschien wel 6, 7, 8 keer de taxatiewaarde overschrijden. Dus dat gaat geen zinnig mens doen. Dan, als dat dan de eis is, dan is het einde verhaal. Dus. Hier zie je de twee hoofdkantoren. Dus van ieder 600 pk het stuk. Die staat er 6 jaar in. En de overbakbord staat hier de 4 jaar staat hier erin ongeveer. En als je nou zou willen vergroenen, dan zou je die dus helemaal moeten vervangen eigenlijk? Ja, als ik nou stage 5 wil, dan moet ik ze helemaal vervangen. Wat betekent stage 5? Nou, dat is de laatste nieuwe normering eigenlijk. Dus ja, dat is gewoon absurd om dat te doen. Want die motoren die... Die zijn te goed nog. Die zijn net ingelopen, bij wijze van spreken. Hoe lang gaan ze mee meestal? Technisch gezien kennen motoren wel 15 tot 20 jaar mee misschien. Dan denk ik, ja, 5 jaar geleden voldeed ik nog aan de normen. En werd het zelf ook nog fiscaal gewaardeerd als een energiezuinige motor, zeg maar. Daar heb ik ze op uitgezocht. Op een gegeven moment... lijkt het of dat je met 3 realiteiten te maken hebt. Dat is een boekhoudkundige levensduur, een technische levensduur... en eigenlijk de laatste tijd komt er een soort maatschappelijke levensduur komt erbij, zeg maar. 4, 5 jaar geleden was dit nog de norm. En nu moet je eigenlijk alweer aanpassen, maar dit is eigenlijk nog niet terugverdiend. Dus dan wordt het een beetje lastig natuurlijk om het een het ander te vervangen. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. Ja, want je zegt heel duidelijk, je moet er wel voor openstaan. Je bent er wel mee bezig om het uit te zoeken en te kijken wat er mogelijk is. Hoe zie je emissieloos varen? Dat legt denk ik toch nog wel ver voor. Het zal best komen, maar met de huidige stand van zaken en in mijn schip is dat geen optie. Dus... Ja. Er wordt natuurlijk bij beleidsmakers soms wel eens het een en het ander bedacht. Maar het is niet altijd uitvoerbaar. Of... Is het mogelijk, een groene binnenvaart, als we dan een beetje verder kijken in de toekomst? Hoe zie je dat? Ja, een groene binnenvaart was in het verleden al mogelijk. Dus ja, we zijn nog steeds groener ten opzichte van het wegvervoer. Maar dat is weer wat anders dan totaal emissieloos. Dus, maar dat is een klacht van het bedrijfsleven natuurlijk in zijn algemeenheid. Joh. Geef is duidelijkheid welke richting dat we opgaan. En confronteer het bedrijfsleven niet ieder moment weer met nieuwe aanvullende eisen. Want daar is gewoon niet op te investeren. Dat gaat gewoon niet. Ja, wees voorzichtig met verrassingen. En het valt me op dat Wijnand vertelt dat ombouwen naar emissieloos een bedrag aan investeringen vergt dat hoger ligt dan eigenlijk de volledige taxatiewaarde van zijn schip. Dat is toch wel bizar. Ja, een schip schrijft natuurlijk wel af. Op een gegeven moment, hoe ouder het wordt, hoe minder het waard is. Als je dus een hele dure aandrijving erin zet, dan menig schipper zal er achter zijn oren krabben van, is dat nou wel handig? Wat denk jij als jij de bezwaren van Wijnand zo hoort? Is het legitiem? Ik begrijp hem helemaal. En dat is goed wat hij doet. Kleine stapjes zetten. Hè? Kleine stapjes, vele kleine stapjes maken ook geen grote. Maar uiteindelijk heeft de binnenvaart een opdracht om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Of dat haalbaar is, dat is de tweede vraag. Ik ken inderdaad ook uitspraken als van kleine slokjes word je ook dronken. Ja. Maar van kleine stapjes word je niet emissieloos. Nee, emissieloos niet. Nee, klopt. Maar je komt er wel kort erbij, uiteindelijk. Dat is gewoon wel nodig. Kijk, als er weer vraag naar is onder de verladende partijen... de opdrachtgevers van de binnenvaart... dan is er ook meer... Dan moet je gaan als binnenvaartondernemer toch ook gaan kunnen aanbieden. Want die moeten het dus mogelijk maken, de klanten. Ja, de klanten van de binnenvaart... Als die erom gaan vragen, en dat zie je nu dus ook hier bij Nobian... dat de klanten, de productafnemers van Nobian zeggen... Joh, wat doet Nobian voor vergroening? Dan kun je zeggen, nou, we hebben onder andere onze logistieke vergroend. De klanten moeten het dus willen. Ja. Want ben jij net zo duur als een gewoon binnenvaartschip... dat niet zo emissieloos is? Nee, maar we zijn wel duurder. Ja, dus dat bedoel je als je zegt... de klant moet ook willen bijdragen aan een groenere wereld. Ja. Ja, ja, de waterstof alleen het verbruikers al duurder. Dus dat, ja. Ja, en zijn er genoeg klanten die dat willen? Want jij zit dan bij Nobian, maar hoe groot is die vijver? Er zijn al andere partijen die zich melden bij onze coöperatie in PEC. Van, kun je dat ook voor ons doen? Maar dat klinkt alsof het mondjesmaat is nog. Ja, maar goed. Het gebeurt schapen wel. Schapen die over de dammen om zijn. Hè? Dus dat... Maar hoe krijg je dan die andere schapen om? Ja, iets lekkers voor de neus houden, zoiets. Maar, en wat is dat lekkers dan? Ja, dat ze dan dus CO2-neutraal zijn. Stikstofvrij. Maar ja, dat vind jij als iets, ja. Jij als iets heel lekkers, ja. Hè? Ja. Maar ik weet van commerciële bedrijven, die willen gewoon zoveel mogelijk winst maken. En als er een andere variant is die een stuk goedkoper is als hoe jij werkt, ja. Dan is dat volgens mij nog... Publieke opinie, bijvoorbeeld. Imago? Ja, imago, ja. Dat bedoelde ik eigenlijk op. Er is nog een andere... Een waterstofschip in omloop momenteel. Die varen voor Nike, bijvoorbeeld. Nike vindt het interessant, belangrijk om zero-emissie... Ja. Transport te doen. Dus goed voor het imago. Ja, dat zou dus aantrekkelijk kunnen zijn voor een bedrijf. Ja. Waardoor een bedrijf bereid zou kunnen zijn om wat meer te betalen voor het transport. Ja. Zoals in jouw geval er ook meer wordt betaald. Ja. Als voor een transporteur die gewoon met diesel werkt. Zeker. Hoe wordt dit dan haalbaar en werkbaar voor iedere schipper? Ja, dat zijn haalbaar en werkbaar voor iedere schipper. Uiteindelijk... moet je komen met de flow. Het moet een beetje meegaan. Uiteindelijk, als we de juiste keuzes kunnen maken... dan gaan we de goede kant op. Maar het zal zeker nog wel een tijdje gaan duren voordat dat allemaal lukt. Volgens mij moet je ook gewoon durven. Hè? Want ik hoorde jou op RTV Utrecht zeggen... we gaan het gewoon doen. Ja, dat klopt. Het is nog onbekend, hè? Ja. In sommige opzichten, maar we gaan het gewoon doen. Ja. Ik heb onlangs een Duitse innovatieprijs gekregen. En een van de andere partijen die meedingen naar die prijzen... waren Duitse rederijen, grote Duitse bedrijven. Maar die keken ernaar van, ja, laten we het even een beetje proberen. Nee, wij gaan het gewoon doen. Wij gaan hier gewoon 100% met waterstof schip varen. Jullie gaan het gaan doen. Sterker nog, jullie doen het al. Harm Lenten, eigenaar van het eerste emissieloze binnenvaartschip ter wereld. Dankjewel voor je komst en voor je tijd. Tot hier 5 dagen voor deze week. Straks langs de lijn en omstreken met Suze van Kleef, een rachelrozier. Volgende week reizen we met onze gele Radio 1-bus langs de Nederlandse grenzen. Tot volgende week. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om waardevolle postzegels, edelmetalen of uw testament. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.